Χορό σε διεβίζιβα, μάλκα μου μα πέρε χουρό το βόδι, μάλκα μου μα πέρε χουρό το βόδι. Τι άλλο θέλω, ναι, γλέδα, γλέδα, είσαι ράζα. Χορό σε διεβίζιβα, μάλκα μου μα πέρε χουρό το βόδι, μάλκα μου μα πέρε χουρό το βόδι. Τι άλλο θέλω, ναι, γλέδα, γλέδα, είσαι ράζα. Блазена тоя, който я люби, който я люби, ще я вземе. Хубава гизава, бяла Тудора. Той на Тудора тихом продума, хайде Тудоро да ми престанеш, да си пукат моми момци от цялото село. Удея за чума кавалджия, той на Тудора тихом продума, хайде Тудоро да ми престанеш, да си пукат моми момци от цялото село. Хоро се вие извива, малка му мапе, хурото води, малка му мапе, хурото води. Цяло село не я гледа, гледа и се радва. Хоро се вие извива, малка му мапе, хурото води, малка му мапе, хурото води. Цяло село не я гледа, гледа и се радва. Thank you.